içinde yanıyor gazlar, mapushane içinde yanıyor gazlar. Bayramdan bayrama da canım çalınır sazlar. Kimine kızlar, kiminin annesi ağlar, kimine kızlar. Böyle de düştüm zindana, yanar yanar ağlarım. Demirde parmaklıktan canım bakar döner ağlarım. Böyle de düştüm zindana, yanar yanar ağlarım. Demirde parmaklıktan canım bakar döner ağlarım. Mapushane içinde mermerden direk, kimimiz 15'lik acanım, kimimiz kürek, kimimiz 15'lik acanım, kimimiz kürek. İdam cezasına dayanmaz yürek, idam cezasına dayanmaz yürek. Böyle de düştüm zindana, yanar yanar ağlarım. Demirde parmaklıktan canım bakar döner ağlarım. Düştüm zindana, yanar yanar ağlarım. Demirde parmaklıktan canım bakar döner ağlarım.